Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag, søndag den 8. i 10. 2017, vi har med fiqh baseret på de fire retskoler. Inna alhamdulillah, ahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihi Allahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Wa salli wa sallim ala khayril anam Muhammad ibn Abdullah. عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، som sagt sidste gang, vi er nået frem til الماء الطهور المكروه الاستعمال. Hvad er al-ma'u at-tahur? Hvad betyder al-ma'u at-tahur? Ren vand. Og når vi siger ren vand, så er det baseret på hvad? På islamisk definition. Perspektiv. Og det er derfor, når du siger ren vand, at vi kan bruge det til at lave rusul eller wudu med. Al-makruh al-istimal. Makruh for had at bruge. Og det er hos Ahnaf. Hvad er den her vand, som er makruh, selvom den er ren, til at bruge til diverse ting? Hos en ahnaf er det sådan, hvis en kat har drukket af vand, så er det hos en ahnaf, at den bliver forhat, at man bruger til noget andet, ligesom wudu eller ghusl. Og det er derfor, at ahnaf har lagt det sådan der, at når der eksisterer noget andet vand, så kan man bruge det andet vand. Men hvordan skal man svare tilbage på, baseret på Muhammeds hadith sallallahu alaihi wasallam? Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han sagde: innaha laysat binajas. Da han blev spurgt angående en kat, så sagde han: den er ikke beskidt. Innaha laysat binajas. En kat, der er ikke beskidt. Innaha min at-tawafina alaykum wa at-tawafa. Den bevæger sig rundt omkring jer, og I bevæger rundt omkring den. Hvad betyder det her? Det betyder, at al-ahnaf har ikke betragtet den hadith til at være sahih. Og det er derfor, når de betragter det til at være forhat, fordi makruh, så er det baseret, at den hadith, den er ikke acceptabel hos dem. Der er også en anden hadith, som er hos Dharaqutni alayhi rahmatullah, hvor hun siger: Aisha radiyallahu anha, annahu kana yusghi ila al-hirrat al-ina hatta tashrab thumma yatawadda'u bifadlih. Muhammad sallallahu alayhi wasallam, når han havde en krukke fyldt op med vand, så tipper han krukken ned, så katten kan drikke af den. Og bagefter så laver han wudu af de resterende vand, der er tilbage. Er det fordi katten drak af den, eller hælder noget til den? Nej, drak direkte. Ja, krukken. Ja, og det er derfor, når han siger yusri eller al-hirra, det vil sige, han tippet. Ligesom her, så tipper han ned, så den drikker direkte. Så tungen var ind i vandet. Ja. Og der kan man bare sige, at Ahnafs holdning, den er ikke acceptabel, hvad det angår det her. Hos alle andre madhahib, Shafi'i, al-Malikiyya og al-Hanabila, der er det, at når vand, når katten har drukket af det, så er vandet hvad? Ren. Tøj. Nummer 2. الماء الطاهر غير المطهر. الماء الطاهر غير من غير الطهور. غير الطهور دي بتشوه دان كايك أبلفت الحدث. Det er rent vand. Det er rent vand, men den kan ikke opløfte al-hadath. Al-hadath, den er defineret i to. Al-akbar og al-asghar. Al-akbar, det betyder, den er russel, den kræver russel. Al-asghar, når det kræver wudu. Ja, okay. Så vi siger, at den her vand, den er der, den er ren, hvis den kommer, du kan bruge det. Hvad ordet hadath? Direkte baseret, det oversat til dansk. Beskidt. Hadas, det betyder urenhed. Er det direkte oversat? Ja, men det er det ikke jo. Det kan være, at en person, som har samleje med sin kone, ja, ja, så hedder det hadas, akbar. Og en, der har været på toilet, det hedder det hadas asghar. Det er sådan defineret. Men vi er nødt til at bruge de begreber, de termer, som er med i de her definitioner. الماء الطاهر غير الطهور ماء طاهر فن صم عين وتنكيك أبلفت هوس الأحناف سسيري يزيل الخبث يزيل الخبث تنفيانا دي بسكيلتك فوكسمبل hvis din bukser har ramt af et eller andet, så kan du komme med det der vand og fjerne det med det. Den kan også fjerne urin fra bukser, fra hud, fra alt muligt. Men du kan ikke lave wudu eller ghusl. Hvorfor? Fordi hos dem, når den har ændret sig i en af de her definitioner, som den har, med hensyn til farvning, lugt og smag. Så siger de, så har den aftagende taget den anden form. Fordi først er den ren, og når den kommer en påvirkning udefra, så har den aftaget selve den fuldkomne renhed. Så har den fået en ny placering, der hedder ren, men ikke nok til at opløfte hadas akbar eller hadas azhar. Er I med? Ja. Men ren i forhold til at drikke, for eksempel? Den er ren til at drikke, ligesom hvis du henter vand, og du hælder, du hælder sirup, sukker i. Jeg henter vand, ren vand, så kommer jeg med sukker i. Mm-hmm. Du har godt drikket. Smagen, den er ren. Jeg har tabt den ned på min skjort, den er stadigvæk ren. Kan jeg lave wudu af det? Hus ahnaf nok. For eksempel. Det er bare et eksempel. Ja, det er godt eksempel. Ja. Kan jeg bruge det til, hvis der kommer urin på mine bukser, at jeg kan bare stryge det med det der vand? Ja, det kan du godt. Den er bare her, og den kan fjerne, men du kan ikke bruge det hverken til drussel eller lignende. Hos ahnaf. Det er vigtigt, at vi sætter det i de samme bevægelse. Er det holdningen, det der med, at så længe den mister en af egenskaberne? Ja, hos ahnaf, ja. Og hos det øvrige, der kommer vi til. Og det er det samme, men vi har en hadith, vi fortæller en holdning, og så går vi hen og fortæller de, der kan modsige det, baseret på en hadith. Muhammad sallallahu alaihi wasallam har vasket sig med vand, som blev lagt i en en balje. Hvor baljen tidligere har været brugt til hvad? Til dig. Og så siger Rawi, og man kunne bare se i baljen, at resterne af dejen var til stede. Og han brugte vandet til opløftning af Janab. Og Muhammad, jeg skal lige bare forklare den der. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han vaskede ofte sit hoved med vand, hvor de har lagt nogle blade, som var i, til at give en duft eller lignende. Og den der blade, det hedder al-khutmi, al-khutmi. Og Muhammad s.a.w. han vaskede sig, da han skulle ind i ihram, bima'in wa sidr. Bima' med vand og sidr. Sidr, en form for plade, som giver også en duft. Som blev ligesom lagt, så når man vasker sig med det, så det fjerner den grimme lugt og giver hvad? En form for duft. Og Qais ibn Asim, da han kom til islam, han sagde til ham, vask dig med vand og sidr. Okay. Så kigger vi på det. Vi er nødt til at ligesom kigge på det. Hvordan? Vi har balje. Vi lægger ind i baljen. Nu har vi diverse form for sæbe. Det var godt dem, der bor i landsbyerne. I gamle dage, de brugte sæbe, som blev lavet ud af olie. Så henter de sæben. Så henter de en river. Så river de noget af sæben af. Sådan lidt. Så tager de den der sæbe. I slutningen af deres bade, så lægger de det der rivede sæbe rester ned i vandet, så det ligesom det bliver opløst. Så tager man det der vand og vasker sig med sig, for at give hvad? En duft. Nogle i gamle dage brugte parfume. Så henter de vand og din sidste balje, ligesom når de har brugt sig resten, så havde de sådan en parfume, hvor de har ligesom olie. Så tager det lidt af olien og sætter i parfume, og det gjorde faktisk kvinder ofte for at gøre sig klar til deres mænd. Så tog det gør de stadigvæk i Sudan, så burde det der olie ned i din sidste balje, og så tager det i bad, så sidder, når du vasker dig, så sidder det der olie og duft over hele kroppen. Så går vi tilbage til holdning hos Ahnaf, som siger, når vandet har mistet en af de tre hovedpunkter, så er den tahir, men ikke nok til at opløfte hadas. Hvis vi kigger på, hvad Muhammad har gjort sallallahu alaihi wasallam, både i ihram, både da han giver ordre til Qais ibn Asim, både da han vasker sig fra en balje, hvor der var rester af mel, eller hvad hedder det, dej, så kan man sige, at den holdning, den er bodyfacet. Den er forkastelig. Kan man sige body? Ja, den er svag. Hvorfor har han bygget på det her? Så er det fordi, de har ikke haft disse hadith baseret, så de kan bygge på det. Og det er derfor, at Ahnaf, når de ikke har en hadith, som de kan bygge på det, så bygger det på al-ra'i. Al-ra'i, det betyder med deres holdning, baseret på sund fornuft. Sund fornuft vil jeg hellere. Okay. Fordi logik, der fordi Ahnaf vil hellere, der er mange, der misforstår og siger logik. Nej, Ahnaf vil kigge på en hadith, selvom den er langt væk i forståelse, så vil de trække den og så bruge sund fornuft og liner sig op af den. Det vil Ahnaf heller. Ja. Så hvad Ahnaf siger, at ma'at tahur ghayr al-tahir, der kan man sige, at det er besvaret. Så har vi noget, der hedder al-ma' al-mashkuk fi tuhuriyatihi. Der er vand, hvor man er i tvivl om den er ren. Hvordan det? For eksempel at man har dyr derhjemme og brønd fyldt op med vand, og man ved ikke om æslet har drukket af det, eller sin muldyr har drukket af det, eller at der har været nogle af hunde eller lidt andet. Fordi i gamle dage, når du har nogle brønde, hvad sker der så? Der falder ind i. Ikke det. Husene er ikke ligesom i dag. Altså i gamle dage, hvis man havde en brønd, så havde man en brønd foran sit hus. Så du kan ikke bare dække det. Du dækker det så meget, så kan en hund, eller en ulv, eller en æsel, eller en hest, whatever, kunne ligesom snil komme ind til det. Og det er derfor, at Ahnaf havde den her, som hedder, hvis man er i tvivl om det, så siger Ahnaf, så kan den være, at den er ren, men ikke ren nok. Så skal man benytte sig af de, der er ren. Al-Malikiya, angående de punkt, som hedder fortvivlsomme punkt vedrørende vandet, så siger det, annahu la yarfa'u al-hadath, wa la yuzilu al-khabath. Malikiya siger, hvis man er i tvivl, og sådan er Malikiya rimelig skarpe angående de punkt, så siger den, så løfter den ikke hadath, og ej heller kan den fjerne noget, som er beskidt. Og når den har fået en ændring i sin farve, smag eller lugt, så er det hos Malikiya på samme princip. Medmindre den er baseret på Muhammads hadith sallallahu alaihi wasallam. Var det et punkt for sig selv? Ja, det hedder al-ma al-mashkuk. Det betyder vand, som er fortvivlsom, om den er ren eller ikke ren. Den med toren der, nummer to punkt. Hvad siger de andre? Det kommer vi til. Vi har taget Ahnaf. Nu snakker vi med Malikiya. Fordi Ahnaf siger, hvis der ikke findes noget andet, så skal man bruge de vand. Så bliver den ligesom ren. Eller man går til tayammu. Malikiya udelukker det. Nej. Malikiya siger, at det er udelukkende, at man ikke bruger det. Så der bytter de holdningen i sig? Ja, lige pludselig, ja. Og der er Malikiya rimelig, hvis du kan huske med Malikiya angående renhed. Så siger Malikiya, at ændring i proces, selvom den bliver brændt eller et eller andet, så støv, for eksempel bag fra dyr, når den brænder, så støv, der kommer ud af det, er beskidt også. Hvis der falder en hund inde i saltmølle, så siger den, alt bliver beskidt. Hvor de øvrige har en lidt lighter, eller en lidt mere bevillig holdning. Hvor vi siger, at vi har med tons at gøre, skal vi smide det hele ud? Der er Malikiya rimelig hardcore. Altså generelt set, alt hvad der kan være, altså indenfor det chillsomme. Ja, der er Malikiya også med ændring. Fordi Malikiya siger, at du må kun benytte dig af ren dyr, som kan slagtes til, at du kan bruge deres skind og ikke andet. Hvor de øvrige siger, at skinnene af de øvrige er også halal, når det får dabr. Når den får en farvning eller en procesændring. Der er Malikiya rimelig stifte. Det skal man ikke tro, vel? Nej. Men det er det. Tøj. Shafi'iyya. De siger, hvis den har fået en ændring i det samme, i farver, eller i smag, eller i lugt, men at selve ændringen er basal, fordi hos Shafi'iyya, hvis du bruger vand med nogle andre ting, som ændrer i farvning, eller i lugten, eller i smag. For eksempel, hvis du henter vand, og du hælder nogle laverplader eller nogle plader i, og siger du det der, det vil give et eller andet, så siger det der, den er ren, men den løfter ikke al-hadath. Du må gerne bruge det, men det sidste proces. Jeg forklarer. Hos Shafi'iyya, også nogle af de urige, når du siger til mig, hvordan, når jeg skal lave rusul, hvordan kan jeg gøre det? Så siger de, du bruger ma'un tahur, ren vand, som har ikke ændret i processerne, det vil sige med lugt, farvning eller smag. Så løfter du al-hadath. Så henter du en balje og lægger noget i. Så siger de, den her balje, som du har brugt til duft eller lignende, den er ikke med til at løfte al-hadath. Men du bruger det i form af noget andet. Er I med? Mm-hmm. Eller falder I fra? Mm-hmm. Fordi du bruger det kun i form af duft, ligesom parfume. Når du henter parfume her, parfume er ren. Men du kan ikke vaske dig i parfume. Og det er derfor, at Shafi'iyya siger, at hvis man skal gøre det her vand, så er det vigtigt, at det her vand, man bruger til laverbladet, eller noget lignende af det der dufteblad, eller noget andet, at det er ren, men det sidste proces. At du hælder det op, hvor du er ren i forvejen. Mm. Og det er vigtigt hos dem. Det er stort set det samme holdning som... Det er det samme holdning som det øvrige. طيب الحنابلة الحنابلة ها دي سامي هولنين من الحنابلة سيا نادن ها فول انديكيرين انو انا بسيرة بمحمد حديث صلى الله عليه وسلم سكادن ابلوفت فاكسيمبل hvis man sætter duft eller lignende, så har den stadig det, man kalder en procesrenhed. Så den der, hvor vi lægger noget duft eller lignende i vand, så siger den, man bruger den til russel, og man bruger den til hvad? Til wudu. Men hvis den bliver brugt til noget andet, det vil sige mad eller eller andet, ligesom kikærter, hvis det skal lægges i blød, så kan man ikke hente det der vand fra kikærter, og så begynde at bruge det til noget andet. Der går det imod hanabila. Og det er jo fordi, at netop den har ændret ja. I processen. Ja. Så siger den, at den har ændret en proces. Men den siger, at hvis man kommer med en ren vand, og tilslutter, eller tilføjer noget for at fremskynde en duft eller lignende, så er der ikke noget i processen, selvom den har ændret en af sine. Men hos Hanabila, der går det op, hvis den har mistet to eller flere eller tre. Og du kan ikke komme udenom, Janne, hvis du har en sø. Hvis vi har en sø, så falder der efterår, der falder pladerne. Ja, der falder alt. Ja. Den skal lige have den der, fordi han siger, at der er tre processer, ikke? Ja. Hvis bare en af dem, så er det ok, siger han, ikke? Han ja, vi siger en af dem, men så skal vi ligesom kigge på, hvis de er to. Hvad er forskellen? Altså? Forskellen er, så har den mistet to processer. Ja, ja, men den ene er farve, ikke? Den ene er farve. Den anden er smagen. Ja. Og lugt. Og den tredje lugt, ja. Det er lige meget. Men så... Hvis den mister to... Hvis den mister farven, eller hvis den mister smagen. Ja. Altså, så er den ok. Men hvis den mister begge to, ja. Så er den ikke ok. Ja. Fordi så er den mistet dobbelt så meget form, jo. Så er den mistet dobbelt så meget form. To tredjedel af ja. Men det kan forekomme... Ja, men det er lidt mere svært. For eksempel, hvis du kommer med rosenvand. Hvis du kommer med rosenvand. Hvad farve har rosenvand? Den er hvid. Du hælder det op, så ændrer den kun på hvad? Duften er på... På hvad? Rosen. På selve udseendet, men den har også en duft. Den har duft, rosenvand. Ja. Kan du se det? Så den ændrer den lidt på smagen, og den ændrer lidt på duften. Har den en indikering, så siger det, hvis den laver ghalaba. Ghalaba, det betyder, at selve det der vand er ændret til at blive rosenvand. Så er det rosenvand, så er det ikke vand. Det er det, du kigger på. Men hvis den opbevarer sin fast form af det vand, men den har en tilsætning af noget basale, så er der ikke noget problem. Selvom den ændrer to, og den kan også ændre tre, så er det utilkommende. Det er ikke noget, fordi når du har en sø, og der falder blader, der falder alt muligt fra, så kan man kigge på og sige, jamen har den lavet nogle ændringer? Ja. Ligesom bølger. Hvis der kommer bølger ind i en sø af et eller andet art, så kan den trække noget fra bunden. Og det kan være hvad som helst. Det er ligesom for eksempel, må man lave wudu af ashray for eksempel. Det kan du ikke. Ja. Det er ligesom noget... Fordi hvad er te? Ja. Den er blevet til ny noget, altså noget nyt nu. Selvom at der... Den er blevet til noget andet. Ja. Den er blevet til noget andet. Den har en ændring i form. Du kalder den ikke ma. Nej, det er en chai. Du kalder den chai. Du kalder den te. Så du kan ikke bare sige, at den er sådan der. Lovdu er cool, ja. Al-ma al-musta'mal al-qalil. Vand, som er brugt vand. Inden vi kigger på det, så skal vi ligesom forklare, hvad er al-qillatayn? Al-qillatayn. Muhammad sallallahu alaihi wasallam han siger, idha balagh al-ma'u qillatayn, lam yahmil al-khabath. Når vandet er op imod qillatayn, lam yahmil al-khabath. Og hvad er qillatayn? Qillatayn, grundregnet i kilogram, det er 195. Qillatayn? Qillatayn. Med qaf. Hvad siger du, man? 195 kilogram. Hvor meget er det i liter? Det kommer på, hvad jeg siger. Ja. Men det er den der omkring. Yeah. Jamen det kommer an på hvilken proces, men vand generelt er det samme. Hvis det er vand, så er det det samme som kilogram. Vand, sukker og sådan ting. Ja, det er det samme. Tayyib, hvis vi kigger på, hvordan kigger al-ahnaf med hensyn til brugt vand? Hvad brugt vand, yani? Du har lavet wudu i en balje. Hvad brugt vand? Det er, at du har lavet wudu i en balje. Du har været i vand. Nej, du har lavet wudu, og så din wudu kom ned i baljen. Ja. Det er det, man kalder brugt vand. Ja. Ja. Du har virkelig trukket op i næsen, og det er helt. Ja. Så hvordan er det hos al-ahnaf? Nej. Hvad tror I? Nej. Klart nej. Nej, helt vejen igen. Al-hukum hos dem er, hvis den er brugt, så er det, fordi den er basal, meget lidt, så er den hos dem, den er ren. At selve vandet er rent, men du kan ikke bruge det til at lave wudu med. Og de har ret. Fordi ahnafs holdning kan ikke ændres der. Det siger, at annahu la yuzilu al-hadas min wudu'in wa ghusl. At det der rester, som du har lavet wudu med, du kan bruge det til at vaske gulv med. Du kan bruge det til at du kan bruge det til madlavning eller et eller andet. Men du kan ikke bruge det til at lave ghusl eller wudu med. Mange af jer siger, hvorfor sidder vi og diskuterer sådan nogle ting? I har masser af vand. Men dem, der bor i ørken og oppe af bjergene, det er ikke altid, de har vand. Altså dem, der har oplevet krig, ved udmærket, når de henter en balje med vand, hvordan de skal spare på det her vand. I andre, I er vokset op med, I har en vandhane, så trykker I på knappen, så åbner der bare vand. Når I går i bad, så er der bare vand. Og det er et problem. At folk ligesom, jeg kan huske, da vi var små, vi sad bare og tænkte på, bare man kunne få en vandhane, hvor der kommer Coca-Cola ud af. Ikke også? Det er bare ligesom en drøm. Fordi vi troede, at det var det, der var ligesom luksusvarer. Next step. Ja, det var det næste step. Og de kom. Og det er derfor, hvordan skal jeg bare spise samtidig med at lave det hus? Jeg sidder ligesom og tænker over, når folk ikke kender til det, så er det svært for dem at forestille sig. Ligesom sten. Når folk de skal på toilettet, og de skal opløfte al-hadath med sten, eller blader, eller træ, så står det i den situation, hvordan? De er vant til, at der er vand, de er vant til, at der er toiletpapir, de er vant til, at de køber sådan nogle vådservietter. Det er sådan en proces. Så for folk, som er det, men hvornår? En mujahid. En mujahid, når han står i den situation, der hverken det ene, eller han er i en skov. Han er i en skov, og så er der, og han skal komme af med de ting, han har i maven. så står han i en situation, han skal lære, hvordan han skal gøre det. Så han kan lave sin salat bagefter. Og mange muslimer fejler, hvordan? De siger khalas, når jeg beder på de offentlige toiletter, når jeg kommer hjem, så skifter jeg, så går jeg i bad og renser mig, fordi de tror, de bliver beskidt. De gider ikke sætte sig ind i, hvordan de kan opløfte al-hadath. Der er mange af dem, de ved ikke engang, hvordan de kan rense toilet, så den bliver ligesom ren, så den ikke rammer najasa på den. Det der, de gør mig faktisk ked af, at folk gider ikke engang. De hopper bare over i en anden definition, der hedder, khalas, jeg går bare i bad. Jamen, er det ikke fint nok? Jo, men de er sjovere, at du lærer, hvordan er sunnah. Så det er ligesom, du kan lære dine børn, hvordan de kan klare sig, når de er alene. Også dig selv. Hvis du står i en situation, du er på arbejde, der er ikke noget vand. Der står der ikke en krukke nede i hjørnet, som du kan fylde op i en vand eller en vanddunk eller et eller andet. Hvordan kan du klare det? Det er vigtigt. طيب. الماء المستعمل عند المالكية. Vand, som er brugt hos malikia. Hvad tror I hos malikia er? Hvad vil I gætte jer frem til? Jeg vil sige, det er den samme holdning. Det er rent, men du må ikke bruge det troede. Nej. De siger faktisk, så var akan al-rusl wajib an ka rusl al-mayyit aw ghayrihi. De siger, du må gerne bruge det. Hvis det er første brugt. Det vil sige vand, som blev brugt første gang. Så siger de, du må gerne bruge det. Så længe, at den ikke har skiftet. Hvis den kommer i skift, så må du ikke bruge det. Jamen altså, hvis det er første brugt, så er det jo... Hvad siger du? Hvordan kan man så kalde det for brugt vand? Hvis det er brugt første gang. Kun en gang. Ja. Altså, du har brugt det for eksempel. Og hvad siger du? Jeg har brugt det, og hvor Ejda har brugt dem efter mig, så er det anden, tredje gang. Så må du ikke, men vi kommer efter dig, må jeg. Ja. Jeg er selv, om vi skal dig, vil ikke bruge den. Og så kommer den til at være dahab. Den vil altid være dahab. Men husk, malikia gør det ved karaha. Malikia siger, at du kan bruge de her vand til at lave wudu med og lignende, men de har stadigvæk det, man kalder spørgsmålstegn, der hedder ash al-karaha, forhalt. Og karaha hos dem er ikke karaha tahrimiyya. I ved udmærket, hvad betyder karahat tahrimiyya og tanzihiyya. Karahat tahrimiyya, det er forbudt. Nej. Karahat tanzihiyya, det betyder, at mennesker vil have det, man kalder forskammet. Det vil sige, de vil forskamme sig for at vaske sig med det her. De vil føle sig ligesom klam. Skal jeg bruge din wudu efter? Altså, fordi din nafs vil ikke kunne tolerere det. Kan du følge mig? Hvad er det? Er det hårdere? Nej. طيب. Hos Shafi'iyya. Shafi'iyya har to holdninger. Der hedder Shafi'iyya al-Qadim og Shafi'iyya al-Jadid. Shafi'iyya al-Qadim, man må ikke bruge det. Shafi'iyya al-Jadid, man må gerne bruge det, selvom de gentager en gang flere gange. Fordi så længe den er tahir, så er den tahir. Hvad sagde den første var? At det var ligesom de øvrige. Ligesom en hanafiyya. Okay. At wudu, altså rest wudu af vandet er ikke ren. Hvor de siger bagefter i deres ny holdning, at det er selvom det første eller anden gang eller tredje gang, så er den ren. Okay. Så kigger vi her. Shafi'iyya, når de kigger på vandet, så kigger de på vandet, som er brugt, som vil fjerne najasa. Og de siger, at der er tre betingelser for det. An yakuna al-ma'u waridan ala mahall al-najasa. At selve vandet har passeret najasa og har fjernet. Nummer to. At den har ikke ændret i processen angående de tre ting. Nummer tre. At den kommer ikke i en større vægt. Ja, når du har 2 liter, så bliver den til 3 liter. Den skal formindskes, ikke forstørres. Hvordan skal jeg få det? Ja, når en der har lavet wudu med 2 liter, så kigger du på baljen, så der kom 3 liter. Nå. Må jeg ikke få nummer 2 igen? Ja, selvfølgelig. An yanfasil tahiran, det betyder, at når den har været igennem en proces, så har den ikke ændret i sit fasong. At den er stadigvæk vand. Ja, når du kigger på den, så kigger du, så kan du bare se, at den er blevet gul og lidt mærkelig. Og det er fordi, der er nogle mennesker, der alene, det skal vi forestille os. Folk, der arbejder med jord, det er bare et eksempel nu, så jeg kan ligesom forestille jer, det er derfor, I tænker altid på rent folk, fordi mange af jer, I arbejder på kontor og sådan noget. I skal tænke på, I har med folk, som kan være forskellige arbejder, altså dem, der arbejder i jord, ham, der arbejder ned i jorden, ham, der arbejder med dyr, ham, der arbejder som smed, mekaniker. Ham, der arbejder som mekaniker, ham, der arbejder som rådsmed. Når han går hen og laver wudu, først han vasker sine hænder, er vi enige om det? Så begynder han at vaske sit ansigt, så det der sod og beskidt han har i sit hoved, de falder ned i baljen. Er du med? Så tager han sine hænder og vasker sine hænder, hvis der er jord, hvis der er alt muligt, så falder ned i baljen. Så tager han sine grimme fødder, som han har haft ned i jorden, og han vasker det, så kommer det ned i jorden. Så kommer alt det her ting, de kommer ud. Så kigger du i baljen fra sådan en person, som arbejder forskellige, altså ikke ligesom kontor nu som jer. Så kan I bare se, at der er sket en ændring i den balje. Den er klam, den er ulækker, og den er steget i vægt. Og det er derfor, Shafi'i har lagt nogle betingelser. At du kigger på vandet, så ser du, at den har ikke ændret proces. Den er stadigvæk vand. Så kigger du, den er fyldt med jord. Ikke også? Eller sod. Den er beskidt sort. Så kigger du på den, har den ændret nogle af processerne? Ja, den har fået farver, den har fået smag, og den stinker. Okay. Og så kigger du på, der må ikke stige væk. Du kigger ned under, det der 2 liter vand, han har brugt, den er blevet til 5 liter. Han har fjernet 2 kilo jord af hans krop. Eller sod. Kan du se, hvordan det skal bruges? Det er sådan der. I er nødt til at tænke ud af boksen. Ud af boksen betyder, I skal ikke tænke på, hvordan I selv arbejder. Kontormus. Det der, du skal kigge på folk. Ja, der er en kontormus, ham der. I skal tænke på folk, som arbejder med dyr. De hele tiden er i berørelse, så ned i jorden, ud, dem der plukker, dem der arbejder med vand, de der hårde arbejdende folk, dem der arbejder med asfalt. Jeg tror ikke, de er maler. Så kan du ligesom kigge på, hvordan det man kigger på. Hvad var den første betingelse i Shafi'i? Den første betingelse er, at jeg kun er med uaridan ala mahal, at den... At selve vandet har renset najasa. طيب. Hvad så hos al-Hanabila? هو المستعمل في رفع حدث أكبر أو أصغر. Og det er derfor Hanabila siger, at vandet, som er brugt, som har ikke ændret på noget af de her 3 processer, den er ren, og du må gerne bruge det. Derhjem, så stiller jeg et spørgsmål. Hvad så, hvis vi vasker en død person? Må man gerne bruge resterne af hans vand? Det tror jeg ikke. Nej. Og det er derfor, de siger, de fleste ulema, at det her, det er ikke noget, man bruger efter en død person. Hvorfor? Fordi som regel, en død person, der kommer afføring og urin ud. Så når du vasker ham, så kommer det her med. Okay. Det er nogle andre bakterier, ikke? Det gør også være, men det kigger vi ikke på. Men det er ikke nødvendigvis afføring urin og så videre. Det er bare en generel. En person, der dør, så vil alle hans muskler give slip. Så urin vil falde, og afføring ind i hans mave vil komme ud. Så hvis du spruter ham, og propper ham, det er det man gør, med en ulv i hans endetarm, og stopper, og du laver wudu på ham, jeg tror ikke, at menneskerne ville ligesom have en fornøjelse af, at de ville lave wudu af det her. Det tror jeg sgu ikke. Der kommer jeg. Ja. Vi kommer til en diskuterbar emne. Vi har noget, der hedder, at man vasker sig, og der er en berøring af vand. Og lad os nu sige, begge to har janaba, en mand og en kone, og de er i bad sammen. Hvor konen og manden berører de der vand, som de vasker sig med. Har det en indikering på vandet? Nej. Det har det ikke. Muhammad s.a.w. som Aisha sagde, واختسل النبي وعائشة في إناء واحد. Muhammad sammen med Aisha, de tog et bad sammen, hvor de, ligesom deres hænder med at hente fra vandet, begge to ligesom frem og tilbage, og så sagde de til hinanden, lad noget vand tilbage til mig. Abqi li. Altså Muhammad sagde til Aisha, du skal ikke tage det helt. Og Aisha sagde til ham, du skal ikke tage det helt. Og det er derfor, at der er mange mennesker, der siger, er det tilladt for en kvinde at gå i bad med sin mand eller omvendt? Ja, det er det. Jeg kan huske, der var en, der havde lavet en khutba for ikke så langt til siden, hvor han begyndte at sige til folket, der er ikke noget galt, og hvorfor går mændene og kvinderne ikke i bad sammen og alt det der? Ja, jeg tror ikke, at folk har en anelse om, nummer 1, Muhammad s.a.w., og Aisha, da de tog et bad sammen, og det blev beskrevet, der havde de ikke børn. Og som regel, når folk har børn, specielt når de er voksne, så begynder man ligesom at spekulere over, at de er tilladt, ja. Men hvordan ser de ud, når de kommer ud fra badet, når børnene har set dem? Jeg tror ikke, at en kvinde eller en mand vil have det godt udseendsmæssigt. Så ham, der vælger en khutba, eller vælger at fortælle folk, så skal han ligesom tænke sig godt om, op i sit hoved, hvad er det, han siger til folk. Og hvis der er noget, der er tilladeligt, det er ikke ens betydende med, at folk de skal bare gøre det. Er I med? Der er ofte nogle af tingene, som man kan sige, er det tilladt for mig at gøre i bad med min kone? Ja, det er det. Men skal jeg bare fortælle mine børn, hey drenge og piger, jeg går i bad med jeres mor. Og det var ham der sheikh, jeg gik over og sagde til ham. Jeg sagde til ham, jeg tror ikke engang du har brugt en anelse til at tænke dig om, at det er tilladt, det ikke ens betyder det med, at det er et must at gøre det. Der er også noget omstændigt. Hvis du bor hos dine forældre, og så siger du til din far og din mor, vi går bare i bad, eller hvor Abu Hassan? Wallah, Abu Hassan og Hassan, de tager et bad sammen. Så sidder forældrene udenfor i stuen og venter. Pas børnene. Ja, pas børnene. Der er lidt, at folk ikke bruger deres hjerne en lille smule, synes jeg i hvert fald. Så man skal ligesom tænke sig godt om. Fordi at der er noget, der er tahir, at der er noget, der er rent, at man bruger det, og folk, hvis de gør det, og de er tilladt for os at gøre det, så skal man ligesom tænke sig godt om. Og hvis man berører en vand, hvis vi har en balje fyldt op med vand, og man kommer selv til at røre vandet, det gør ikke vandet til at være brugt. Det skal vi ligesom tænke sig godt om. Vi skal have, hvis vi har en balje, hvor man ligesom tager noget fra vandet. Brugt betyder, at selve vandet har været placeret på din krop eller på en anden krop. Altså en fuldgørende placering. Ikke at når man sætter bare og tager noget vand fra vandet. Ja, hvis du har en balje, så tager du bare lidt vand fra. Så siger du, åh, nu har den passeret min hånd, fordi jeg har sat min hånd i, så er den brugt. Nej, det er den ikke. Det er ikke det, man kalder brugt vand. Er I med? Tøj. Den sidste, som vi skal snakke om, der hedder al-ma'u najis. Vi kan snakke om hanabis, hanabis, hanabis. Ja. Vi har taget alle. Al-ma'u najis. Og det er den sidste punkt for i dag. Hvad er al-ma' al-najis? Hvad tror I? Beskidt vand. Hos Ahnaf, der definerer det en ma' al-najis, når najasa er faldt i. Hvor du har 10 gange 10 meter balje. Hvis der kommer najasa i, så er den najis. Og hvornår er den ren? Hvis baljen er mere end 195 kilogram. Kullatain, at den er større. Hvis du har en lille balje, eller op til 10 gange 10, så siger de, at dhira', de kalder dhira', det er ligesom en meter næsten. Ja, derfor der siger 10 gange 10. Ja, ja. De kalder det dhira'. Men det er næsten en meter. Den er en lille smule under en meter. Ja, en meter. Ja. Så siger de, hvis det er en lille balje, der kommer najasa i, og den er større, op til 10 gange 10, så siger de, så er den najis hos Hanafiya. Men de siger, hvis den er 10 gange 10 square, altså ligesom firkantet, på en måde, at den har en dybde, så har det noget med mængden at gøre. Så bliver den ren. Så skal den ikke betragtes som beskidt, med mindre at den har ændret i processen. Og det er farve, smag eller lugt. Og der skal det være synligt. Og hvis vandet er løbende vand, det vil sige flod, der løber, renser, den renser sig selv. Tøj. Hvis vi kigger efter al-Malikiya, eller undskyld, endda, Shafi'i og Hanabila, de er enige med Hanafiya med hensyn til det nævnte tidligere. Men Shafi'iyya har en holdning, der hedder, at vi kan ikke stoppe små insekter eller lignende falder ind i vandet. Så det der små insekter eller hvad der kommer ned i vandet, de ændrer ikke på vandets. Hvad siger du? Hvad skal der være ved? Hvad skal der også være najis for det med insekterne? Der er nogen, der betragter blod, som kommer fra flu eller alt andet til at være najis. Al-Malikiya siger med hensyn til, at selve, altså hvis vi kigger på al-najis, den har været ren, og så kommer der najasa, så bliver den beskidt. Så siger al-Malikiya, at den her lille najasa, der kom ind i vandet, den ændrer ikke på processen, den er stadig ren, fordi mængden er stor. Men hvis den ændrer i farvning, eller i udseende, eller i lugten, så kan den havne i makruh i første omgang. Så skal man ligesom kigge nøje på det. Og hvis den har en kraftig ændring, så bliver den hvad? Beskidt. Så er det haram at bruge det. Er I med? Næste gang, inshallah, vi tager meget til at snakke om qillatul ma' wa kathratahu. Det betyder qillatul ma', hvor meget er vandet som en lille mængde, og hvor meget er vandet som en stor mængde. Hvordan betragter vi de andre, når den har en lille mængde vand, når den berører noget andet? Det kommer vi til at snakke om næste gang, inshallah. Vi kommer også til at snakke om su'r. Og su'r, det betyder vandet, som kommer fra dyr. Altså, savl? Savl. Og det er derfor ligesom, hvis jeg drikker et glas, og broren han drikker af samme glas, er det her glas rent? Eller hvis jeg har en kat, så kommer katten og slikker fra min kop. Er koppen ren? Alt det her, det kommer vi til at snakke om næste gang, vi er nødt til at have. Har I nogle spørgsmål? Har I nogle spørgsmål, jeg må sige? Barakallahu fikum. Jeg stopper.